بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيانزا رسالة إنجيني، دور المرأة في إصلاح المجتمع، yani nafasi ya mwanamke katika kutengeneza mujtama au jamii. Lifadhilati Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimin. Kaanza Sheikh rahimahullah bismillahir rahmanir rahim al-muqaddimah, utangulizi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كان الشيخ رحمه الله نا مقدمة كما هو كيش قسم أما بعد. فإنه يسرني أن أحضر إلى الكلية المتوسطة للبنات. أسمى حقيقة إنني فرائشة كونغو ميمي كحضورية كتك كلية إلي متوسطة يا بنات أبويا ونواكي في جدة في هذا العام، في جدة في هذا اليوم. Nao hii kulia iko sehemu ya Jidda katika siku ile ambayo athulatha athalith wal 20 min shahr rabiul thani am 12 wa 400,000, yani siku ya Jumanne. Kama leo ni Jumanne tarehe 23 mwezi wa rabiul thani mwaka wa 1412, basi tuko mwaka 1442, la mrefu sana, zaidi ya miaka 30 iliyopita. Liwaabira amma fi nafsi an hadha almawdhu alkhatir, kwa kuelezea kiliyoko katika nafsi yangu kwa hii maudhu ya khatari. Wa huwa, nao ni dauru almar'ati fi islahi mujtama, yani nafasi ya mwanamke katika kutengeneza ile jamii na society, ile jamii ile mwanamke nafasi yake. Je, nafasi yake ingeti nyumbani kupika matobosha au mikate ya sinia? Mwanamke. Sheikh asema fa aqulu musta'inan billahi azza wa jalla taliban minhu at-tawfiq. Naam, asema naanza kwa kutaka msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kutaka kutoka kwa Allah tawfiq, aniwafikishe na niwe katika sawa na kupatia. Inna daura almar'ati fi islahi almujtama, hakika nafasi ya mwanamke katika kutengeneza jamii, daurun lahu ahmiyatuhu alkubra, ni nafasi ambayo ina umuhimu mkubwa sana. Wadhalika, na jambo hilo, li anna islaha almujtama yakunu ala nawain, kwa sababu kutengenekewa kwa mujtama inakuwa katika sampuli mbili. Naam. Sasa nafasi ya mwanamke katika kutengeneza jamii ina umuhimu mkubwa sana, na kutengeneza jamii iko katika sampuli mbili. An-nawl awwal, sampuli ya kwanza, al-islahu al-dhahir, kuna kutengeneza kwa uwazi, dhahir, ambao watu wanaona. Wa huwa alladhi yakunu fil aswaqi, ni ile ambayo inakuwa katika masoko. Wa fil masajid, na katika misikiti. Wa fi ghairiha min al-umur al-dhahira, na yasiyokuwa haya katika sehemu ambazo au katika mambo ambayo yaliyo wazi. Sasa hii ni katika moja ambayo ya kutengeneza mujtama, masoko, misikiti na sehemu nyinginezo, katika mambo ambayo yaliyo wazi. Wa hadha, na jambo kama hii, yughlabu fihi janibu rijal, hii inakuwa sana liko upande wa wanaume. Liannahum hum ahlu alburuz wa dhuhur, kwa sababu wao ndio wenye kujidhihirisha, wanaume ndio sana sana jambo kama hili. Saini ya kwanza katika kutengeneza mujtama. Wa amma an-naw'u athani, ama sampuli ya pili, fa huwa islahu almujtama fi ma wara aljudur, ni kutengeneza mujtama lakini kwa kupitia nyuma ya kama kuta au pazia. Wa huwa alladhi yakunu fil buyut, na hii inakuwa katika majumba. Fa inna ghaliba muhimmatihi mawkulun ila almar'ati nafsiha, na hili sana sana uhimu wake umwakilishwa kwa mwanamke nafsi yake. Katika nyumba hii, na kwa nini ni mwanamke? Lianna almar'ata hiya rabbatu albuyut, kwa sababu mwanamke ndio kama mlezi wa ile nyumba. Mwanamke ni mlezi wa nyumba, kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala, kama Allah aliposema aliposema Allah subhanahu wa ta'ala muwajjihan lilkhitab wal amra ila nisa'i an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi qawli, yani Allah subhanahu wa ta'ala alipoelekeza kuwazungumzia na kuamrisha wake za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah aliposema katika sura al-Ahzab, aliposema wa qarna fi buyutikunna, tulizaneni katika nyumba zenu. Asli ya mwanamke ni kutulizana katika nyumba yake. Hafai mwanamke kurangaranga, kutoka, anafaa kutoka lakini kwa dharura, si kama leo tangatanga, kutoka tu labda mathalan anaishi Kongowea, mara ashazunguka, ashakwenda Barsheba, ashakwenda Mwandoni, Mashauri, Ashura, unaona, Mshumuroni, Bakarani, Bamburi, yaani tuseme kwa wiki antembea mitaa karibu siku kadhaa, na hakuna udharura yote, ni ile tu umbea, sijui umbea. Wanawake na ile kutoka nyumba hii ndio nyumba fulani, siku za usabasi tu basi. Sasa wanatakana wanawake watulizane majumbani kwao. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, wala hawafai wafanye hivi vitendo vya jahiliya ya kwanza. Zamani ilikuwa kwa wakati jahiliya ilikuwa wanawake hawatulizani katika majumba, kwa wanatoka na mwanamke, ikiwa yotoka ovyo ovyo ndio fitna. Kwa mwanamke akitulizana ndani, anasirika kwa mambo mengi. Allah akasema wa aqimna salata wa atina zaka, wasimamisheni sala na vile vile mutoe zaka, wa atina Allah wa rasula, na vile vile mumti Allah na mtume wake. Sana wakiwalio takana wewe hivyo, watulizani majumbani, waswali swala tano, watoe zaka kama wana mali, wamtii Allah na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait, Allah subhanahu wa ta'ala anatakia kwenu nyinyi kuondolea uchafu Ahlul Bait, ambao maulama anasema hii aya inawaingia wake za mtume, kwa wake za mtume pia ni katika Ahlul Bait. Na hapa tunawakosoa Ar-Rafidha alayhi min Allah ma yastahiqun, mashia wasema kuwa wake za mtume si katika Ahlul Bait. Katika Ahlul Bait vipi? Mumtaje Fatima alafu msimtaje mamake Fatima? Rafidha wana matatizo. Wayutahhirakum tathira, naam, na Allah subhanahu wa ta'ala amewasafisha kwa usafisho ule mkubwa zaidi. Bimaana wake za mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kutahara wakati mtume alipowaoa na baada mtume kuwaoa bado kutahara, na baada mtume kufariki bado kutahara, kinyume na Rafidha wale ambao wenye kuwasingizia mambo mabaya. Naam, asema shekhe, ahmiyatu dawr almar'ati fi islah almujtama, umuhimu wa nafasi ya mwanamke katika kutengeneza jamii. Nadhunnu baada dhalika annahu la dhaira alaina in qulna, sema nadhania baada hapo, yani hapana ubaya tukisema, inna islaha nisful mujtama, hakika kutengeneza nusu ya mujtama au akthar au zaidi na wingi, yakunu manutan bilmar'a, inakuwa hii imefungamanishwa na mwanamke. Asema kutengeneza nusu ya mujtama, hii inakuwa imefungamanishwa na mwanamke. Wadhalika lisababaini, na ni katika sababu mbili, mwanamke ndio anapewa kipaumbele kutengeneza mujtama. Ndio mmoja sema al-ummu madrasa, mama ndiyo madrasa. As-sababu al-awwal, sababu ya kwanza, anna nisaa karijali adada, hakika wanawake ni kama wanaume kiidadi, wanawake ni kama wanaume kwa idadi yao. In lam yakunna akthar, ikiwa wanawake si wengi, bal hunna akthar min bani Adam, ikiwa wanawake si wengi, bali wanawake ni wengi zaidi katika wanadamu. Aani shekha nakusudia, anna dhurriyata Adam aktharuhum min an-nisa, katika kizazi cha Adam alayhi salatu wasalam wengi wao ni wanawake. Kama dalat ala thalika sunna an-nabawiyya, kama ilivyofahamisha hiyo sunna an-nabawiyya ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walakinaha takhtalifu min baladin ila balad, lakini inatofautiana kutoka mji kwa mji mwingine. Wa min zamanin ila zamani, na kwa zama nyingine. Fakat takunu nisa'u fi baladin ma akthar min ar-rijal, asema yeze kupatikaniwa wanawake katika mji fulani ni wengi zaidi kuliko wanaume. Na hii kama Europe kule uzunguni wanawake ni wengi sana, wanawake Europe ni wengi, hawana idadi. Na wangekubali sheria ya Kiislamu, wakawa kila mtu anaozesha wake wanne wanne, mawasemaji, kila mtu akaozesha wake wanne wanne, wanawake ni wengi. Mtume sala salam asema katika dalili za kiyama utakuwa wanawake 50 kwa wanaume mmoja. Haimaanishi kwa ti uoe, huwezi kuoa wake 50, huwezi kuoa, utaoa wapi? Wanawake 50 kwa mwanaume mmoja, yaani bimaana wanawake takuwa ni wengi. Sahihi wanasema ni 1:10 kule, wamepiga hisabu zao wale, wasema kule yuro vile wanawake ni wengi, ni kama mwanaume mmoja kwa wanawake 10. Sasa ni lazima wakubali watu waoe, taadhi za ujad, watu waoe, waoe na wake wanne. Lakini hilo jambo umelifunga, lakini mtu ukiwa na girlfriend zaidi ya 100 waseme yafaa, lakini mtu akioa hawataki. Wanawadhulumu wanawake, wanawadhulumu sana, kuwadhulumu. na wanaume Europe ni wachache, lakini Afrika wanaume wengi sana, lakini kule wanaume ni wachache. Ndio kaona wanajaribu kuleta kila vitu, lakini Allah Subhanahu wa ta'ala ndo anatuhifadhi. Mambo mengi sana anatuletea sisi tufe, lakini kila kituletea sisi ndo tuzidi kuwa wengi. Wao wanasikia uchungu sana kutupata sisi, kwa sababu katika itikadi zao wanaona itakuja kufika siku labda Afrika iweze kujikawatawala. Unaona, sasa wanahakikisha tuletewa vitu hatujui sisi, lakini vatudhuru. Tampata nyumba moja ina watoto zaidi ya 10, nyumba moja hiyo, wewe ni mke mmoja, mtu anakiwa ana watoto 30 wakiwa tatu. Sasa yule ni mtoto mmoja au wawili? Ona, ndio hivyo, ashajifunga. Baadaye waje huku kwetu, wajeba watoto, chukua watoto wale ma orphanage wale, wanakuja pale wanachukua, wasema wacha tutakwenda nini, kumbe wanaiba, hawana watoto, na mtu ashautoa uzazi wake, mtihani hao. Sasa hapa ndio nasema shekhi, wakad yakun al-aks fi baladin akhar, na huenda ikawa kinyume katika mji mwingine, bi maana ukawa wanaume ni wengi, wanawake ni wachache. Kama anna nisaa kad yakunna akthar min ar-rijal fi zamanin, asema huenda wakati mwingine wanawake wakawa ni wengi kuliko wanaume katika zama maalum. Wal aks fi zamanin akhar, na vile vile kinyume chake katika zama nyingine, zama nyingine ikaja wanaume ni wengi, wanawake ni wachache. Wa ala kulli halin, shekha sema najua kila hali yote, fa inna lil mar'ati dawran kabiran fi islahi mujtama, huyu mwanamke yuko na nafasi kubwa katika kutengeneza jamii. Mwanamke, naam, asema wa hunaka mas'ala, shekha sema na yapo mas'ala, rahimahullah, wa hunaka mas'ala, na yapo mas'ala ukhra tubayinu ahmiyatu dauri almar'ati fi islahi mujtama, asema yako masala mengine ambayo yenye kubainisha, yani umuhimu wa nafasi ya mwanamke katika kutengeneza jamii. Asau thani, sababu ya pili, wa huwa anna nash'at alajyal, huwa ili kukua kwa ile kizazi au generation ile. Awal ma tansha'u innama takunu fi ahdani nisa, mwanzo wanapokulia wanakuwa katika malezi ya nani? Ya wanawake. Ndio ajiali anza hivyo, kwa sababu yule mume akistarehe na mke wake, mke ndio huwa na mimba, si mume akawa na mimba mke huwa na mimba, alafu baada ya muda fulani mwanamke anajifungua au anazaa, baadaye anakuwa na mtoto yule mama anamnyonyesha ndani imeleka takriban miaka miwili. We baba, we kazi yako tu kuleta nyama, kuleta chakula, twenda zako, lakini mtoto yuko na nani? Haijaonekana hata siku moja ati mama akajifungua alafu kawa yule baba ndio tembea na mtoto kila mahali. Kaale mtoto yuko wapi? Kwa nyumbani. Sasa huyu mtoto mwanzo, dhuria, kizazi kinaanza kwa yule mama, kwa sababu yule mtoto anaona anakuja vile nini, anasoma mazingira yale nyumbani, anaona nyumbani labda kwa hajafungua macho, anafungua macho anaona kuna feni ngapi, labda kuna TV, kama kuna TV kuna redio, anaona wale watu anaona, anaanza kutambaa tambaa, anaanza kusimama simama, kutamka ile kitete sijuta cha baba ta ile anaanza kidogo kidogo. Sasa yule pia yule mtoto yuasoma mazingira. Sasa ikiwa baba ni mtu hapa ama stimu kula miraa na mgoka, mtoto anaona tu na kawaida mtoto mdogo na kitu kimoja akiona kichochote akitia mdomoni. Sasa ole wao wenye kula mgoka wale, mtoto kamtia stimu, nikaa sasa muingiza katika mali pabaya mtoto ana stimu. Sasa pasema wabihi yatabayanu ahmiyatu ma yajibu ala almar'ati fi islahi mujtama, asema hapa itabainika umuhimu jambo ambalo ni lazima kwa mwanamke katika kutengeneza mujtama. Ndio kaambiwa, turudia tena, kabla hujaoa fikiria yule ambayo utakamweka katika nyumba yako. Fikiria sana. Sawa, wanawake ni wazuri. Na uzuri si kwa uweupe. Hata weusi pia, kuna weusi wengine ukiangalia mwenyewe pia washikwa na homa. Uko weusi. Wako wiki rangi nyingine hata si weupe. Ziko rangi ikamwathiri mtu. Ndio wengine akwambia bana rangi ya athiri. Si lazima awe mweupe, zikana kama mweusi. Lakini mtu akafanya nini? Akampenda. Sasa ukampenda labda sura yake, labda mwili wake, anavotembea ukafurahika naye. Lakini sasa hilo liache hilo, au mali acha, angalie je huyu ana dini. Hapo sasa hapo ndipo pa msingi, kwa sababu wewe baba kazi yako utakuwa unatoka unatafuta riziki. Na sasa unaona mashughuli sasa, watu kazi hawazipati, mtu asafiri. Ona kazi hapa zipo, lakini ni kuzipata ni tabu, mpaka ujitahidi sana. Hasa mtu anaangalia angalia hivi na hivi, ameoa mtoto wa watu, akamlisha nini, ampata nafasi, antoa pasipoti, ankwenda Qatar miaka miwili, au ankwenda Dubai miaka miwili, ama Saudia miaka miwili. Hasa miaka miwili wewe umemoa mwanamke mkereketo, kuna lijakopa, watarajia nini? Mtu wa Taarabu. Ona sasa, wewe miaka miwili, bimana wewe huji paka baada ya miaka miwili. Labda umemtoa mwanamke labda klabu mko mashangingi kule, ndo rafiki zake. Wewe utarajia nini? Ona hapo. Itakusha chafua. Na haya mambo mimi niliyaona, na yazungumza na experience niliyaona haya bwana. Mtu alikujaoa, mwanamke yule bana akaoa, nielezea bana. Ikawa bana wanakuja wale mashuga mami, mjimama mikubwa mikubwa kule, na keti hapo na kula mamiraa nini. Baadaye watoto wake wote wamekuwa wahuni, wamekuwa mateja, wanawake wengine wamekuwa na ifikiria. Mtu wa mtoto wake kisiana ameolewa, huyo mume auza hongokazi, auza mali, miraa si mchezo, yauza tena yauza yasafirisha. Ona sasa mazingira. Sasa tunarudi kwetu sisi, tuangalie dini, usiangalie uzuri. Na hizi zitaisha, lakini dini haiishi, alhamdulillah. Tasikia Abu Mwajid bwana, tukaangalia uzuri basi, ukawa wewe kila tukifungua kitabu cha mutuni kiangalia hivyo, wanaona sura ile mwanamke tu, ndio hapo. Uzuri upo pia, afa uangalie, lakini la msingi mtu aangalie dini. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomooa na Khadija radhiallahu ta'ala anha, na alipopatana na Jibril kule kumuuliza ali maswali, akashindwa kujibisha kusoma, akaja na hofu. Ona alipofika tu kule, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, naona kama labda nimeingia na masi. Ona nimeingia na nini? Masi yani nipata labda kama jini. Khadija radhiallahu ta'ala anha alimwambiaje? Ngalia huno, hawa ndo wanawake. Alimwambia tulia, wewe haiwezekani hilo jambo, haiwezekani Allah akakudhalilisha wewe unafanya hichi. Akamtajia mambo mema, hawa ndo wanawake, sio mwanamke ngo na pale yote. Tukaangalie kwa mzee fulani kule shimoni, kuna nini kwa shimoni? Au Mwangwei, wacha tuni Mwangwei kule tuka ona. Sasa hawa wanawake hao ndio wafai au kuolewa, na ndio leo watu wanawaoa. Kwa lugha sasa wanaitwa kihongwa. Waje kihongwa, yani mwanamume anatiwa ndani ya chupa, chupa ile mwanamume anatiwa ndani ya chupa, anafanywa siri. Akiingia nyumbani mwanamume hana sehemu ya kuzungumza, ananyamaza tu, mke ndio anafanya. Bali akipata mshahara ule wake ule wa mwezi labda pokea kama 100,000, aipeleka paka kwa mke wake, mke wangu bwana hii hapa achukua. Mke ndio anapanga kila kitu. Simama, anasimama. Keti na keti. Tuazungumza mambo ambayo yako majumbani. Watu wakifika yao, mtu azungumza kama hivi, mtu azungumza, akiingia pale ndani hazungumzi kitu. Paka saa nyingine mke amshikia mume wake kisu. nitakuchinja au nitakutilia sumu. Haya, kwa sababu nini? Alimguzia kidogo, nitaka kuoa mke wa pili. We, kuna watu tazunguze hawa wanawake, kuna watu wanawake waliwachoma ume zao sehemu zao za siri kwa maji ya moto, kisa sababu ameoa mke wa pili, akamsubiri mume amelala, akachukua maji ya moto akamchoma, akamrushia nayo. Haya, na sehemu nyingine uwezo kwa mwanamke akawa akakuingiza katika uovu. Akakuingiza katika nini? Uovu. Sababu mwanamke yule aliyemwoa Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Mulzim, yule mke aliyeoa katika Makhawarij, mzee Yusufu huyu aliyevoacha kuimba nyimbo, kitu gani ambacho kilichomrudisha? Kwa sababu ya mke, kwa sababu mke mwimbaji. Sasa yeye waacha kuimba nyimbo alafu mke, waona hapo, wewe kuna usalama hapo? Hakuna usalama, atafutwa, atarudishwa, amerudi tena pale pale. Sasa sitishiwa, lakini Abdul Malik kutafuta kama atakuwa kutafuta Mlamu sijui au Tana River au wapi, angalia dini. Huu uzuri huu utakutia katika chungu kwa sababu kama ni uzuri uangalia uzuri, inawezekana akaja mtu akawa na pesa kushinda wewe akamchukua yule. Unafanya nini? Unaweza kusema chochote. Na kawaida wanawake wengi sallallahu alaihi wasallam kama wanatusikia wabadilike, wanapenda sana hizi sana pesa. Inawezekana labda mume wake ana uwezo kidogo, amwambia bwana ndaka ninunue nyama kilo moja. Lakini akifika pale yule mwenye butcher labda ni mtu ambaye ana pesa, akuja kilo moja hivi, ampata kilo moja na robo. Ile robo ile iweze kumsababisha yule mke akamwacha mume wake katika kaulio na yule. Kwa sababu ya robo ambao mume hashindwi, mume hata yeweza kununua kilo kumi akitaka. Kile acheni jema kidogo. Lakini tutarudia tena pale pale, ni lazima angalia dini. Muhimu sana. Na si lazima awe salafi, si lazima, maadamu awe ni ami lakini anafahamu mambo ya dini basi. Kwa sababu Ibn Uthaymeen hakuwa mwanamke salafia, wajalio kuna baadhi nataka mwanamke salafia, utampata wapi wewe? Hakuna. Lakini nini yule ambaye alhamdulillah ukiti naye ukimpatia mawaidha anakusikiza, yule mwanamke? Nadhani tutakomea kwa hapo. Ankiingia hii sasa, tuwatengeneza wanawake katika Sheikh hapa anaelezea katika masala haya. Inshallah kesho tutakuja ingia almuqawimat islah almar'a fi almujtama. Sheikh ataelezea vipi mwanamke atakuwa na nafasi ya kutengeneza mujtama. Atataja mwanzo, lazima mwanamke awe mzuri. Mzuri hapa nini? Tutakujaelezea awe na tabia nzuri, alafu ajipambe na elimu ya kisheria. Tuangalie leo, taelezea hapa. Hata wewe tuwataki kwa elimu ya kisheria, wengi wasoma mambo ya dunia huko. Sasa wewe mwanamke ansoma dunia na hata kusoma dini, wewe utakusumbua wewe ikiwa ansoma mambo ya dunia alafu hataki kusikia mambo ya dini, wewe utaweza kufanana na wewe mwanamke? Wezi. Atakwambia nini bana? Mimi na pesa zangu bana, hata ukiniacha mimi niko sawa, mimi nimesoma mpaka university na PhD yangu. Utaniambia nini? Mimi daktari, nenda zako. Lakini wako si wote mtoka ni akanikashifu, wako wanawake wengine ambao pia wanawasikiza waume zao, licha kuwa kipato chake ni kikubwa, lakini maadamu ameolewa na mume wake anamsikiza. Lakini hawa ni wachache, lakini wengi akishika zile basi aweza taka akakugoa pia. Kama mwanamume gani mwenye una pesa una lolote, mimi mwenye nakulisha, au utaniambia nini? Nakulisha, nenda zako. Taweza akakuanzisha yule za watu ile gari waje nakupa mimi, akuanzia ile gari naliuza Basi kiongoja ba nitaonekana zika sini. Tulia. Sasa ndo kama mwanamtu mke wake akifanya lolote, jamaa iko ya Allah, hata akabeba na mke wako, tumemwona mpita hapa amvaa jinsi hapa, sikiza nyimbo, afumbia macho, maana najua akizungumza tu mke ambaye ameenda kwetu, jodo mimi mke ndo anileta nyali huko. Sasa kila siku naingia mtaani na mjigari, itaonekana vipi sasa? Jamaa yomezea, haifai, tuyaacheni hapo shamba.